www.attableeg.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. بزرگان محترم، میں نے آج یہ سوچا کہ چونکہ یہ مہینہ جو ربیع الاول کا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی پیدائش مبارک، نیز آپ کی وفات، یہ دونوں کے دونوں کا تعلق ربیع الاول سے ہے، تو میں نے آج سوچا کہ بجائے کتابی درس کے میں اس سلسلے میں چند باتیں عرض کروں. ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دو ذبیح کے بیٹے. ذبیح کا معنی جس کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، تو دو ذبیح کے بیٹے، ایک عربی اور ایک دیہاتی آیا حضرت کی خدمت میں، اور اس نے آ کر یوں کہا کہ السلام علیک یبن الذبیحین، اے دو ذبیحوں کے بیٹے. تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ آپ کو دو ذبیحوں کا بیٹا کیسے کہا، تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک تو اسماعیل علیہ السلام، وہ میرے جد امجد ہے، میرے والد ہیں، اور ان سے متعلق بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ان کو ذبح کریں. حقیقتاً اسماعیل کا ذبح مقصود نہیں تھا، ابراہیم کا امتحان مقصود تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے، اور آپ نے کوئی بناوٹ اور تکلف نہیں کیا، اور بیٹے سے رائے پوچھی تو بیٹا بھی اس بات پر تیار ہو گیا کہ آپ کر گزریے اس کام کو جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا. افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے عنقریب صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. اس مناسبت پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آپ بیٹے ہیں، اور اسماعیل السلام کی قبر حتیم میں جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں نیچے، آپ کی قبر، آپ کی والدہ حضرت حاضرہ کی قبر وہیں حتیم میں، اور آپ کے علاوہ بھی بہت سارے انبیاء کی وہاں قبریں ہیں، حتیم میں نیچے کے حصے میں. تو ایک تو اسماعیل علیہ السلام آپ کے والد ہوئے جو ذبیح تھے، اور دوسرا آپ کے دادا عبد المطلب. اور ان کا بھی عجیب و غریب واقعہ ہوا تھا عبد المطلب کا، کہ اصلاً نبی علیہ السلام کے پردادا ہاشم، یہ مدینۃ المنورہ اس وقت اس کا نام یثرب تھا، اور آپ نے یثرب میں نکاح کیا تھا، یعنی آپ کے پردادا ہاشم نے نکاح کیا تھا مدینہ میں. ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام رکھا شیبہ. شیب کا معنی برہا، اور چونکہ وہ لڑکا جو ہاشم کو پیدا ہوا، اس لڑکے کے بالوں میں ایک بال سفید تھا، اور سفید بال گویا کہ بڑھاپا ہے، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھ دیا. وہ تو بچہ تھا پیدا ہونے والا. اس کے بعد ہاشم جو ہیں وہ سفر میں آگے گئے تجارت کے لیے، اور سفر میں ان کی موت ہو گئی. تو ہاشم کی بیوی جو مدینے کی تھی، یثرب کی تھی، اور وہ بچہ شیبہ وہ مدینے ہی میں تھی. تو ہاشم کے بھائی جن کا نام تھا مطلب، وہ گئے مدینہ، اور جا کر کے اس عورت سے، یعنی اپنی بھابھی سے، یوں کہا کہ وہ جو بچہ ہے ہمارے بھائی کا، اب بھائی کی تو موت ہو گئی، لیکن آپ یہ بچہ ہمیں دے دیجیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت دی ہے، جو مقام دیا ہے، ہم کعبۃ اللہ کے پاسبان ہیں، سپہ سالار ہیں، کعبۃ اللہ کے محافظ ہیں، اس کی چابی ہمارے پاس رہتی ہے، تو آپ اس بچے کو ہمیں دے دیجیے تاکہ یہ بچہ بھی ہمارے ساتھ رہ کر عزت والا بنے، اکرام والا بنے، کعبہ کی چابی اس کے پاس رہے، اور اس کا ایک مقام ہوگا. یہ جا کر کے ہاشم کے بھائی مطلب نے کہی، اور مطلب نے اپنے بھتیجے کو وہاں سے اٹھایا جس کا نام شیبہ تھا، اور اس بھتیجے کو لے کر چلے. لیکن فتح پرانے کپڑے تھے، میلے کچیلے تھے، مدینے سے مکے پہنچے تو اونٹنی پر پیچھے اپنے بھتیجے کو بٹھایا تھا شیبہ کو مطلب نے. لوگ پوچھنے لگے کہ یہ کون بچہ ہے، تو فتح پرانے کپڑے ہونے کی بنیاد پر آپ کو شرم آئی یہ کہنے سے کہ میرا بھتیجا ہے، تو آپ نے کہا کہ میرا غلام ہے، چھوٹا سا غلام خریدا ہے میرا. بہرحال لوگوں نے سمجھا کہ یہ غلام ہے مطلب کا، حالانکہ وہ مطلب کے بھتیجے تھے. مطلب اپنے گھر لے گئے، اور گھر لے جانے کے بعد ان کو نہلایا اور اچھے کپڑے پہنائے، اور اچھے کپڑے پہنانے کے بعد باہر آ کر کے اعلان کیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے، اور ہاشم کی موت ہو گئی تو میں اس کو یہاں لے آیا تاکہ اس کو بھی ہمارے ساتھ ایک مقام ملے. لیکن چونکہ پہلے ایک شور ہو چکا تھا کہ یہ مطلب کے غلام ہیں، مطلب نے کہا میرے غلام ہیں، اور غلام کو عربی میں کہتے ہیں عبد، تو اب اس بچے کو لوگ کہنے لگے عبد المطلب، عبد المطلب، عبد المطلب، مطلب کا غلام، مطلب کا غلام، حالانکہ ان کا نام شیبہ تھا، ہاشم کے بیٹے تھے اور مطلب کے بھتیجے تھے، لیکن چونکہ مطلب نے یہ کہا کہ میرا غلام ہے، اس لیے لوگوں نے عبد المطلب ان کو کہنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اسی نام سے یہ مشہور ہو گئے، یہ وہی عبد المطلب ہے جو نبی علیہ السلام کے دادا ہے. پھر عبد المطلب کا نکاح ہوا اور اس نکاح میں ایک لڑکا پیدا ہوا, اس کا نام حارث تھا, یہ ایک ہی بیٹا. عبد المطلب کو اور اولادوں کی ضرورت تھی تو عبد المطلب نے دعا کی کہ اللہ مجھے اور اولاد عطا فرما, اور بھی اولاد ملی, حتیٰ کہ اولاد ہوتی گئی. پھر عبد المطلب نے دعا کی کہ اللہ اگر میری ساری اولاد زندہ رہی اور حفاظت کے ساتھ رہی تو میں میرے ایک بچے کو تیرے راستے میں ذبح کر دوں گا. تو قریباً 10 اولاد ہوئی عبد المطلب کو, 10 بیٹے, اس میں سب سے بڑے بیٹے حارث ہیں اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ ہے. یہ 10 بیٹے ہیں. اب جب 10 بیٹے بڑے ہو گئے, حفاظت کے ساتھ رہے, اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کی حفاظت کی اور بڑے ہو گئے, تو عبد المطلب کو اپنی وہ دعا, وہ نظر جو مانی تھی کہ اگر میرے بچے صحیح سلامت رہے تو میں ایک بچے کو تیرے راستے میں قربان کر دوں گا, اپنی وہ نظر, وہ منت, وہ دعا یاد آئی. تو آپ اپنے 10 بچوں کو لے کر کے کعبۃ اللہ میں تشریف لائے, اور کعبۃ اللہ میں آ کر کے آپ نے چٹھی ڈالی بچوں کے نام پر کہ جس کا نام نکلے گا اس کو میں اللہ کے نام پر ذبح کر دوں گا. اب اللہ کا کرنا کہ جس بچے کا نام نکلا چٹھی میں ذبح کے اندر, وہ سب سے چھوٹے بچے کا نام نکلا جس کا نام عبداللہ تھا. جب عبداللہ کا نام نکلا اور عبد المطلب نے ٹھان لی کہ میرے اس بچے کو اب میں ذبح کروں گا, تو آپ کی پھوپھیوں نے, یعنی عبد المطلب کی بہنوں نے جو حضرت صفیہ ہے وغیرہ وغیرہ, ان سب نے رونا شروع کیا اور سارے بھائیوں نے رونا شروع کیا کہ آپ ہمارے چھوٹے بھائی کو کہاں ذبح کر رہے ہیں, ابا جی ذرا سوچے سمجھیں آپ ان کو کہاں ذبح کر رہے ہیں. کہا میں نے منت مانی تھی اور اس میں نام اسی کا آیا, پھر چٹھی ڈالی, پھر نام ان کا, پھر چٹھی ڈالی, پھر نام ان کا. اس وقت کسی نے یہ کہا کہ اچھا ان کے نام پر اونٹوں کو ذبح کرو. تو پھر عبد المطلب نے ایک طرف عبداللہ کو رکھا اور سامنے 10 اونٹ رکھے اور چٹھی ڈالی, پھر بھی عبداللہ ہی کا نام آیا. پھر 20 اونٹ کیے, پھر چٹھی ڈالی, پھر بھی عبداللہ کا نام. یہاں تک کہ 10 براتے براتے ایک طرف 100 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ, پھر آپ نے چٹھی ڈالی تو اب اونٹوں کا نام آیا. تو آپ نے پھر 100 اونٹوں کو ذبح کیا عبداللہ کے بدلے میں, اور یہ عبداللہ کا فدیہ ادا کیا. یہ وہی عبداللہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں. تو چونکہ ان کا بھی ذبح میں نام آیا تھا اور اس سے پہلے حضرت اسماعیل کا بھی ذبح میں تھا, اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں, میرے باپ عبداللہ بھی اور میرے وہ باپ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی, یہ دونوں کی قربانیوں کا میں صدقہ ہوں اور 2 ذبیحوں کا میں بیٹا ہوں. اس کے بعد اور پھر اللہ تعالیٰ عبداللہ کو کیسے ذبح ہونے دیتا, جن کی پشت میں نور نبوت رکھا ہوا تھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پشت میں تھے, یہ ذبح اللہ کیسے ہونے دیتا. لیکن یہ ایک امتحان تھا, اور حقیقت یہ ہے مسلمانوں, جب تم اقرار کرتے ہو لا الہ الا اللہ کا, اللہ کی توحید کا, وحدانیت کا, اس کی ربوبیت کا, اس سے ہونے کا, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا, آپ کی نبوت کا, جب آپ اقرار کرتے ہیں تو اقرار کرنے والوں یہ خوب مان لو کہ تمہیں قدم قدم پر امتحانات دینے پڑیں گے, مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی. یہ نہ سمجھو کہ ہم نے اقرار کیا ہے تو ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب غزوہ احد میں جب 70 صحابہ شہید ہوئے اور 70 زخمی ہوئے اور خود نبی زخمی ہوئے, اس موقع پر صحابہ کرام جن کے دل مقدس قلوب تھے, تقوے سے بھرے ہوئے تھے, لبریز تھے اللہ کی محبت سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے, نماز کی اطاعت سے ان کی زندگی معمور تھی, بھری ہوئی تھی, ان کی راتیں مصلے پر گزرتی تھی اور ان کا دل جو ہے وہ اور ان کا دین جو ہے وہ دن بھر حلال کمائی میں گزرتا تھا, وہ اتنے مقدس اور پاکیزہ تھے, اس کے باوجود ان کے ساتھ حالات پیش آئے اور وہ حالات یہ ہوئے کہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے, 70 زخمی ہوئے, خود ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دانت مبارک ٹوٹ گیا, آپ کو کری گسی, آپ لہو لوہان ہو گئے, آپ بے ہوش ہو گئے, یہ سارے کے سارے حالات. تو اس وقت بعض صحابہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ بھلا ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں اور یہ حالات ہیں, جیسے آج کل بھی مسلمان یہی کہہ رہا ہے, میں اس لیے نقشہ کھینچ رہا ہوں, آج کل بھی مسلمان یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور ہم پر حالات ہیں, ہم نبی کی اطاعت کرتے ہیں اور ہم پر حالات ہیں. یہ جملے وہ ہیں جو صحابہ کرام نے بھی کہے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, آپ کی توحید کے قائل ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہیں, اس کے باوجود ہم پر یہ حالات. تو اس وقت اللہ نے یہ آیت اتاری, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم تم کو مفت میں جنت داخل کر دیں گے, حالانکہ تم پر ابھی وہ حالات بھی نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے. ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء, بڑی تکلیفیں پہنچی پہلے, والضراء, تکالیف اور مصیبتیں پہنچی, وزلزلوا, اور خوب ہلایا گیا ان کو, حتی یقول الرسول, یہاں تک کہ انداز لگائیں کہ رسول سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. لیکن اس وقت پہلے زمانے میں رسول بھی یہ پکار اٹھے ان مصیبتوں کو دیکھ کر, متا نصر اللہ, اللہ تیری مدد کب اترے گی, جیسے ابھی مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ تیری مدد کب اترے گی, تو آیت کہہ رہی ہے الا ان نصر اللہ قریب. خوب سن لو, جب مصیبت, حالات, پریشانیاں اور زلزلے اور اس طرح کے تمہارے اوپر سلسلے چلیں گے تو پھر اللہ کی نصرت اترے گی. الا ان نصر اللہ قریب, میں اشارات میں تمہیں سمجھا رہا ہوں. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ مایوسی کا مسئلہ نہیں ہوا کرتا ہے. الا ان نصر اللہ قریب, اللہ کی نصرت قریب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے پہلے انصاریوں کو یوں کہا کہ انصار, میں چلا جاؤں گا, میری موت ہو جائے گی, میں دنیا سے روانہ ہو جاؤں گا, پھر بہت سی مرتبہ ہوگا یہ کہ تمہارے حقوق نہیں ملیں گے. سنو, نبی کہہ رہے ہیں بہت سی مرتبہ ایسا ہوگا اے انصار, تمہارے حقوق نہیں ملیں گے, اس لیے کہ آپ کو انصار کی بڑی فکر تھی, اور فکر کی بنیاد یہ تھی کہ انصاریوں نے حضرت کی بڑی مدد فرمائی تھی, آپ کے محسن تھے, آپ کو مدینے دعوت دی, قدم قدم پر آپ کے ساتھ رہے, تو حضرت کو اپنے انصار کی بڑی فکر تھی, حتیٰ کہ حضرت نے اعلان کر دیا کہ انصار سے محبت ایمان کا حصہ ہے, اور جو انصار سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے. وبغض الانصار من النفاق, یہ کفر ہے, نفاق ہے, اگر تم میرے انصاریوں سے بغض رکھو گے تو فرمایا کہ میرے جانے کے بعد تمہارے حقوق نہیں دیے جائیں گے, تو تم کیا کرو گے اگر تمہارے حقوق نہیں ملے؟ حضرات انصار نے فرمایا حضرت تلوار اٹھائیں گے, اگر ہمارے حقوق نہیں دیے تو ہم تلوار اٹھائیں. حضرت نے فرمایا ایسا نہ کرنا, تلوار نہ اٹھانا, صبر کر لینا, صبر کر لینا, اور میرے پاس آ جانا, میں قیامت کے دن حوض کوثر پر اللہ کے پاس تمہارے سارے حقوق دلوا دوں گا. انداز لگائیں, حضرت صرف انصار کو نہیں کہہ رہے, یہ انصار کو خطاب ہے, پوری امت کو کہا جا رہا ہے, اپنے حق کو وصول کرنے میں کوشش ضرور کریں, کوشش کرنا چاہیے, اپنے حق کو وصول کرنے میں کوشش ضرور کریں, انتھک محنت کریں, لیکن ساری کوششوں کے باوجود اور اور ساری محنتوں کے باوجود پھر اگر آپ کا حق نہیں ملتا ہے تو آپ کو مقابلہ نہیں کرنا ہے, آپ کا کام یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے حوالے کریں. اور نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا وکیل ہوں, قیامت میں تمہارے حقوق دلا دوں گا. نبی جس کا وکیل بن جائے اس کے حق کی ادائیگی میں اللہ کوئی کمی نہیں کرے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں شریعت مطہرہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہماری کیا رہنمائی فرما رہے, ہمیں کیا باتیں ارشاد فرما رہے, ہمیں کیا گائیڈ کر کے گئے, کیا راستہ بتا کر کے گئے. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں, میرا باپ عبداللہ بھی ذبیح اور میرے پردادا اسماعیل بھی ذبیح, میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. پھر عبداللہ کا نکاح ہوا اور اس نکاح کے بعد آپ شام کے سفر میں گئے. اس نکاح سے قبل ایک یہودی عورت نے عبداللہ کو دیکھا, بڑے خوبصورت تھے عبداللہ, عبداللہ کو دیکھا اور یوں کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم سے نکاح کرو, لیکن عبداللہ نے منع کیا. پھر آپ شام گئے تجارت کے لیے, نکاح ہو گیا, نکاح ہو جانے کے بعد پھر شام گئے, شام سے واپسی پر پھر آپ کی موت ہو گئی, مدینے ہی میں موت ہوئی اور آپ کے والد صاحب مدینے میں دفن ہوئے. جب واپس آئے تو وہ یہودی عورت پھر آپ کو ملی, اس زمانے میں لمبے لمبے سفر ہوتے تھے گھوڑوں پر, کھچروں پر, اونٹوں پر, وہ عورت ملی, کہا نکاح ہو گیا؟ کہا جی میرا نکاح ہو گیا. کہا بس اب کچھ نہیں. کہا مسئلہ کیا ہے بتا, تو نے اس کو کہا تھا کہ نکاح کرنا چاہتی ہوں تجھ. تو کہا تیری پیشانی میں مجھ کو نبوت کا نور نظر آ رہا ہے جو میری کتاب تورات میں لکھا ہوا ہے, اور اس کے لیے میں چاہتی تھی کہ وہ نبوت کا نور تیرے پشت سے نکل کر میرے پیٹ میں آئے, لیکن اب تیرا نکاح ہو گیا تو یہ نور نبوت کہیں اور جائے گا. سید نے فرمایا, عبداللہ نے کہا کہ میرا نکاح ہو گیا, کہا آپ کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور اسی حمل سے ابھی آپ پیٹ میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ کی موت ہو گئی. اور اس میں ایک لطیف اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ دیکھو باپ کو بھی میں نے رہنے نہیں دیا, ولادت سے پہلے چلے گئے, اور ماں بھی چھ سال کی عمر میں میں لے رہا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے اس کو بھی میں لے رہا ہوں, نہ باپ ہے نہ ماں ہے, نہ ٹیچر ہے نہ استاد ہے, کوئی نہیں ہے, اور یہ زبردست بڑا ہو کر کے بننے والا ہے, اور اس پر جو قرآن اور جو وحی اور جو شریعت اترنے والی ہے تم یاد رکھنا کہ اس پر شک نہ کرنا, وہ جو قرآن اور وحی لے کر کے آ رہا ہے وہ یقیناً میری طرف سے ہوگا, اس نے کسی جگہ پرا نہیں ہے, نہ اس کے باپ ہے نہ اس کی ماں ہے. تو ابھی آپ پیٹ میں تھے اور والد صاحب کا انتقال ہو گیا, قریباً آپ کی ولادت کو 50 یا 55 دن باقی تھے, یعنی 2 مہینے کے قریب ایک مدت باقی تھی, کہ اس درمیان ایک واقعہ اور پیش آیا. میں ولادت سے پہلے کی 1-2 باتیں آپ کو سنا رہا ہوں, اور وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ یمن میں ایک بادشاہ تھا ابرہہ جس کو کہا جاتا تھا, یہ عیسائی تھا, مذہب عیسائیت سے اس کا تعلق تھا. اس نے سوچا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ وہیں جاتے ہیں مکہ میں اور کعبۃ اللہ کا احترام کرتے ہیں, اور اس وقت کیسے ہی تھے لوگ, لیکن بہرحال کعبہ کا احترام ضرور تھا, وہ جیسے ویسے بھی تھے لیکن حج بھی کرتے تھے طواف بھی کرتے تھے. تو کہا یہ لوگ اس کعبہ کو بہت مانتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں, میں اس سے عالی شان کعبہ بناؤں تاکہ لوگوں کو اس کعبہ سے ہٹا کر اس کی طرف لے آؤں. اس نے یمن کا کیپیٹل جو صنعاء ہے, صنعاء کے اندر اس نے بڑا شاندار ایک کعبہ کے عنوان سے مکان بنایا, اور لوگوں کو دعوت دی کہ یہاں آؤ، اس کا طواف کرو، یہاں حج کرو. عرب میں جب پتا چلا تو کسی عرب نے وہاں جا کر اس بنائے ہوئے کعبہ کے اندر ٹوائلٹ کر دی، اس کی اہانت کے لیے، ذلتی کے لیے، کہ بلا یہ کون سا کعبہ آ گیا. اب رہا تو غصہ آیا کہ تم نے میرے مکان کی توہین کی، اس پر اس نے تھام لیا کہ میں تمہارے کعبہ کو گرا دوں گا. تو ایک بہت بڑا لشکر لے کر چلا، اور جس کے اندر ہاتھی بھی تھے بہت زیادہ. مکے کے قریب یہ پہنچا ہے، اور اہل مکہ کے اونٹ جو ہیں اور جانور اور مویشی باہر جو چر رہے تھے ان سب کو بھی پکڑ لیا. دادا عبد المطلب کو پتا چلا تو دادا عبد المطلب بڑے محترم تھے اس وقت، تو عبد المطلب کچھ لوگوں کو لے کر کے ابرہا کے پاس گئے. عبد المطلب بڑے باروب آدمی تھے، خوبصورت بھی تھے، باروب بھی تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا پورا سلسلہ نسب اور میرا خاندان جو ہے اس میں کوئی حرام کا آدمی نہیں ہے، پورے نسب میں شرک ہو سکتا ہے لیکن حرامی نہیں. میں اعلی نسب کے اندر آیا، میرا نسب بہت اعلی. www.tabligh. عبد المطلب کچھ لوگوں کو لے کر ابرہا کے پاس پہنچے، ابرہا پر ایک رعب طاری ہوا اور وہ خود نیچے اتر آیا بیٹھنے کے لیے. ان کے ساتھ گفتگو کی، اور گفتگو کرنے کے بعد عبد المطلب نے کہا کہ آپ نے ہمارے جانوروں کو، ہمارے اونٹوں کو پکڑ رکھا ہے، اس کو چھوڑ دیجیے. تو ابرہا کہنے لگا کہ عجیب و غریب بات ہے، مجھے تعجب ہے، آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، آپ نے کعبۃ اللہ کے چھڑانے کی بات نہیں کی اور جانور کو چھڑانے کی بات کر رہے ہیں. یعنی یہ آپ گفتگو نہیں کر رہے ہیں کہ میں آپ کے کعبہ کو چھوڑ دوں، بچا لوں، اس کو کچھ نہ کروں. آپ کعبہ کے متعلق کچھ نہیں کہہ رہے اور اپنے اونٹوں کی فکر کر رہے. تو عبد المطلب نے جو جواب دیا وہ لکھا ہوا ہے تاریخ میں، آپ نے یوں جواب دیا کہ انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنے اونٹوں کے متعلق گفتگو کروں گا، اور کعبہ کا مالک وہ اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، ہمیں اس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مشرک ضرور تھے لیکن اللہ پر یقین تھا ان کو. مشرک اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو بھی مانتا ہو اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مانتا ہو، اور جو بالکل اللہ ہی کا انکار کر دے اس کو کفر کہا جاتا ہے. تو وہ مشرک ضرور تھے لیکن اللہ پر ان کو یقین تھا. عبد المطلب کہنے لگے کہ رب البیت، کعبۃ اللہ کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، میں کیوں اس کی حفاظت کروں. ابرہا کے دل پر اس کا بڑا اثر پڑا اور اس نے سارے جانوروں کو چھوڑ دیا کہ چلے جاؤ. عبد المطلب مکے پہنچے اور پورے مکہ میں اعلان کیا کہ سارے لوگ نکل جاؤ اور پہاڑ پر چلو، ہم سب پہاڑ پر چلے جاتے ہیں، باقی یہ مکان کو ویسے ہی چھوڑ دو، یہ مکان کا محافظ اللہ ہے. اور کعبۃ اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر عبد المطلب نے دعا کرائی سارے مکہ والوں کو ساتھ لے کر، اور اس دعا میں جو کلمات کہے ہیں ان کلمات میں آخری جملہ یہ تھا کہ اللہ سارے لوگ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، کیا تو اپنے مکان کی حفاظت نہیں کرے گا؟ کیا جملے بول رہے ہیں؟ فرمایا میں میرے مکان کی حفاظت کر رہا ہوں، تو اپنے مکان کی حفاظت کر. اور یہ کہہ کر کے سارے لوگوں کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے. ادھر سے ابرہا جب نکلا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک نصرت آئی، ایک مدد آئی، اور وہ مدد بڑی عجیب و غریب کے چھوٹے چھوٹے پرندے آ گئے جس کو ابابیل کہا جاتا ہے. وہ چڑیوں کی شکل میں تھے اور ان کے منہ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، لیکن وہ کنکریاں جب گرتی تھی تو ان لوگوں کے اگر انسان کے سر پر چلتی تھی تو وہ سر میں گھس کر کے نیچے نکلتی تھی، اور ہاتھی پر چلتی تھی تو اوپر سے گر کر کے نیچے نکل جاتی تھی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھی بھی مرے، ان کا لشکر بھی مرا. اور ابرہا کا حال یہ ہوا کہ اس کو چیچک کی بیماری ہو گئی، چیچک کا معنی ہوتا ہے فورے فورے ہو جانا اور پھر وہ پک جانا, یہاں تک کہ پک پک کر کے خون نکلنے لگا اور آہستہ آہستہ اس کے اعضا کٹ کٹ کر گرنے لگے, انگلیاں گری اور ہاتھ گرا اور پھر ہاتھ گرا اور پاؤں کی انگلیاں گری اور گرتے گرتے اچانک اس کا پیٹ پھٹا اور وہی مکہ کے باہر اس کی موت ہو گئی. قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. قرآن پڑھنے والوں تمہیں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایسے مواقع پر حق تعالی کی طرف رجوع ہونا چاہیے, اللہ نصرت و مدد اتارے گی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے 55 دن قبل یا 50 دن قبل کا یہ واقعہ ہے. یاد رکھو یہ جو کچھ ہوا اور یہ اللہ تعالیٰ نے ابرہا کو پکڑا, یہ ان لوگوں کی بنیاد پر نہیں پکڑا ہے. مورخین نے لکھا ہے کہ وہ تو مشرک تھے, وہ تو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے, انہوں نے تو 307 معبود جو ہیں وہ کعبۃ اللہ میں رکھ رکھے تھے اور اس کے سامنے سرب سجود ہوتے تھے. کہا ان لوگوں کی بنیاد پر اللہ کی نصرت و مدد نہیں اتری, بلکہ یہ مدد اتری ہے کائنات کا ایک بہت بڑا نبی آنے والا ہے, اس کے استقبال میں یہ ہو رہا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں یہ ہو رہا ہے کہ اب وہ نبی آنے والا ہے اور اس کے استقبال میں یہ کام ہوا. اسی لیے نبی کی آمد سے پہلے اگر اس طرح کی چیزیں ظاہر ہو تو شریعت میں اس کو ارحاد کہا جاتا ہے. ارحاد, یہ ارحاد سے جو اشارہ کر رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی ہے, اس کے علاوہ بہت ساری نشانیاں بتائی گئی. جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی, راجح قول پر 8 ربیع الاول ہے, 12 نہیں ہے, 8 ربیع الاول ہے. 8 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی صبح صادق کے موقع پر. اس سے پہلے آمینہ نے بہت کچھ دیکھا, آپ کی والدہ نے بہت کچھ دیکھا, لیکن جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کا نام جو ہے وہ رکھا گیا محمد. آپ کے دادا نے آپ کا نام رکھا محمد. پورے مکہ میں شور ہوا اس بات کا کہ آج تک محمد نام مکے میں نہیں رکھا گیا. محمد نام کسی کا نہیں رکھا گیا, کسی کا نہیں رکھا گیا. سارے پکا والے کہنے لگے کہ یہ کیسا تم نے نام رکھا محمد, جو آج تک کسی نے رکھا ہی نہیں. اس پر عبد المطلب نے اپنا ایک خواب بیان کیا جو مورخین نے لکھا ہے. عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے میرے پوتے کی پیدائش سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک لمبی سی زنجیر ہے جو آسمان سے چلی زمین تک اور یمین سے چلی یسار تک, بہت لمبی زنجیر ہے اور اس زنجیر کے ساتھ ساتھ ایک نور چل رہا ہے, بہت لمبا نور چل رہا ہے, اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نور جو ہے سارا تیرے پوتے کا نور ہے. تو میں نے کسی راہب کو, کسی پادری کو جو زمانے میں عیسائی راہب علماء ہوتے تھے, ان کو میں نے میرا خواب پوچھا تو انہوں نے مجھ کو یہ بتایا کہ تیرے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ایمان کا نور وہ اللہ آسمان سے زمین تک چلائے گا اور یمین سے یسار تک پوری کائنات میں چلائے گا, اور وہ شخصیت ایسی ہوگی جس کی تعریف زمینوں پر بھی ہوگی آسمانوں پر بھی ہوگی. اس بنیاد پر میں نے محمد نام کا انتخاب کیا, اس لیے کہ محمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کیا ہوا, جس کی تعریف کی جائے زمینوں پر بھی آسمانوں پر بھی. تو اہل زمین بھی آپ کی تعریف کر رہے ہیں, اہل آسمان بھی آپ کی تعریف کر رہے ہیں. آپ کا پروٹوکول دیکھیں کہ دنیا میں جب کوئی بڑا آدمی, کوئی کلکٹر, کوئی گورنر, کوئی منسٹر جب کسی ملک میں قدم رکھتا ہے تو اس کے لیے گرین جو ہے بہترین قسم کی چادریں بچھائی جاتی ہے اور اس کے اوپر ان کو سلامی دی جاتی ہے اور اس سلامی کے ساتھ ان کو لایا جاتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ کا پروٹوکول یہ ہوا کہ یہاں تو دنیا کا انسان آپ کو سلامی دے رہا ہے, وہاں انبیاء کرام کو اللہ نے سلامی میں کھڑا کیا. پہلے آسمان پر آدم نے آپ کو سلام کیا, دوسرے پر یحییٰ و زکریا نے سلام کیا, تیسرے پر یوسف نے سلام کیا, چوتھے پر اور نبی نے سلام کیا, پانچویں پر اور نبی نے سلام کیا, چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا, جو ہے ساتویں پر ابراہیم خلیل اللہ نے سلام کیا, یہاں تک کہ اس سے اوپر چلے تو عرش پر رب کریم نے سلام کیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ اللہ سلام کر رہا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے نبی تجھ پر صلاۃ و سلام ہو. اور اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ اس پروٹوکول میں میرا رب دینے پر آیا ہوا ہے تو میں اکیلا کیوں لوں, میری امت کو بھی شریک کر لوں اور نبیوں کو بھی شریک کر لوں, تو آپ نے فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین, اے اللہ مجھے اکیلے کو نہیں, میری امت میں جتنے نیک لوگ آئیں گے اللہ سبھی پر تیری سلامتی ہو جائے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ بخاری شریف میں ہے, عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وعلی عباد اللہ الصالحین, یہ اس وقت کہا تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ نے یوں کہا کہ پیغمبر تجھ پر صلاۃ و سلام ہو, تو نبی نے فرمایا مجھے اکیلے پر نہیں, میری امت کے جتنے صلحاء نیک صالحین ہیں. ابن مسعود فرماتے ہیں اے لوگوں نیک بن جاؤ, اے لوگوں نیک بن جاؤ تاکہ نبی کی معراج والی دعا بھی تمہیں ملے, اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہر نماز میں کہہ رہے ہیں وعلى عباد اللہ الصالحین, تو لاکھوں نمازیوں کی دعا بھی تمہیں مل جائے گی. اور جب لاکھوں نمازی لوگ دعا کر رہے ہیں وعلى عباد اللہ الصالحین کی, تو بھائی ان لاکھوں نماز پڑھنے والوں میں یہاں کتنے پڑھ رہے ہیں, ہندوستان میں کتنے پڑھ رہے ہیں, دیگر ممالک میں کتنے پڑھ رہے ہیں, مکے میں کتنے پڑھ رہے ہیں, مدینے میں کتنے پڑھ رہے ہیں, سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور وعلى عباد اللہ الصالحین کی دعا کر رہے ہیں, تو ہم یوں کہتے ہیں کہ ان اربوں خربوں نماز پڑھنے والوں میں دو چار تو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہوں گے, ان کی دعا تو ضرور لگے گی. اور ظاہر سی بات ہے ان کی دعا مقام پر تب جائے گی جبکہ ہم بھی نیک ہوں تو ان کی دعا لگے گی, اگر ہم ہی نیک نہ ہو تو اس صورت میں ان صالحین کی دعا ہمیں لگنے والی نہیں. وعلى عباد اللہ الصالحین, یہ پروٹوکول ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو آسمانوں میں ہوا آپ کے ساتھ. پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بڑے نبی کو جب بھیجنا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں بھیجتا جو پڑھے لکھے تھے, جیسے رومن امپائر اس وقت بہت سپر طاقت تھی اور بڑا پڑھا لکھا ملک تھا, ایران اس وقت کا بڑا پڑھا لکھا ملک تھا, تو جب قیامت تک کا ایک نبی بنا کر کے بھیجا جا رہا تو پھر اس نبی کو رومن میں پیدا کیا جاتا یا یہ ہے کہ ایران میں پیدا کیا جاتا, ان لوگوں میں پیدا کیا جو جاہل قسم کے, جو امی محض ہے, جن کو لکھتے پڑھتے نہیں آتا, عربوں کو لکھتے پڑھتے نہیں آتا تھا, جو جاہل محض ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ شراب ان کی گتیوں میں پڑی, لڑائی ان کی گتیوں میں پڑی, لڑتے تھے تو ایسا لڑتے تھے کہ برسہا برس تک لڑتے رہتے تھے, شراب کے اتنے عادی تھے کہ کوئی وقت نہیں گزرتا کہ شراب نہ پیتے ہو, اور جہالت کا حال یہ تھا کہ اپنی بیوی کو بھی اپنی بچی کو بھی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے, اور جب شوہر مرتا تھا تو ماں کو بھی ساتھ میں جلا دیا کرتے تھے, یعنی مرنے والے کی بیوی کو بھی ساتھ میں جلا دیا کرتے تھے. انتہائی درجے کی جہالت, جن کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ سرتاج اولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جاہل قوم میں اللہ نے بھیجا, پڑھی لکھی قوم میں بھیجتے تاکہ نالج بھی خوب ہوتا, علم بھی خوب ہوتا اس نبی کے پاس, چونکہ قیامت تک کے نبی بنا کر کے آپ کو بھیجے جانے والے ہیں. محدثین نے اور مفسرین نے اس کا جواب دیا، فرماتے ہیں کہ عرب کیسے ہی جاہل تھے، سب کچھ تھے، لیکن ان میں کچھ صفات بڑے اچھے تھے، عرب میں بڑی اچھی کچھ صفات تھی، اور ان صفتوں والوں کی ضرورت تھی نبی علیہ السلام، تعلیم کی ضرورت نہیں، تعلیم تو وہ اللہ دینے والا ہے ان کو، وہ براہ راست وہاں سے تعلیم ملے گی، دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں، اس لیے جو استاد ہوگا وہ بھی احسان جتائے گا کہ میں نے تجھ کو پڑھایا ہے، میں نے تجھ کو پڑھایا ہے، اللہ کہتا ہے میرے نبی پر کسی کا احسان نہیں، کسی کا نہیں، اس لیے تعلیم تو وہاں سے ملے گی، تعلیم کی فکر نہیں، لیکن نبی کی نبوت کے اندر چند صفات کی ضرورت ہے، عربوں میں ایک صفات، ایک صفت تھی شجاعت اور بہادری، عرب بڑے بہادر تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت تھی، دین کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے اس کی ضرورت تھی، عربوں میں خاص دوسری صفت تھی سخاوت، بڑی زبردست یہ صفت تھی عربوں میں، حال یہ تھا عربوں کی سخاوت کا کہ ایک مہمان کی آمد پر پورا اونٹ ذبح کر دیتے تھے، یہ ان کی سخاوت تھی، آج بھی جو اصل عرب ہے، آج بھی جو اصل عرب ہے، آپ ان کے دسترخوان پر چلے جائیں، اسی لیے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اہل گجرات جو ہے، یہ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل گجرات جو ہے لگتا یہ ہے کہ یہ عرب کی نسل میں سے، اس لیے کہ اہل گجرات کی مہمان نوازی بھی بہت مشہور و معروف ہے، فرمائے یہ صفت عربوں کی ہے، ایک وسیع دسترخوان کا ہونا اور طبیعت میں سخاوت کا ہونا، یہ جو ہے عربوں کا مزاج ہے، اور حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ رحمت اللہ علیہ، جو حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، ابھی دیر دو مہینہ قبل جن کا انتقال ہوا، حضرت رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر یہ ثابت کیا ہے، یا آپ کے حکم سے کتاب لکھی ہے، اور اس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ہمارے جو سرنیم ہیں وہ عربوں سے ملتے ہیں، اور اس پر سب سے پہلے کسی نے کتاب لکھی تھی وہ ایک پارسی آدمی تھا نوساری میں، اس نے کتاب لکھی تھی، اور مسلمانوں کے نسب کو عرب سے ملایا تھا، تو عربوں میں سخاوت بڑی زبردست ہوتی، ایک مہمان کی آمد پر پوری اونٹنی ذبح کر دیتے، نمبر تین عربوں کا حافظہ بڑا زبردست تھا، اور اس دین کو محفوظ رکھنے کے لیے حافظے کی ضرورت تھی، میں نے اس پر غالباً آپ کو ایک واقعہ بخاری شریف کا سنایا تھا کہ عبید اللہ اور عبد الرحمن دونوں تابعی ہیں، وہ ہمس گئے تو وہاں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، تو ان دونوں نے کہا کہ چلو وحشی سے ملے ہم، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مسئلہ ان سے پوچھیں، اس لیے کہ انہوں نے ہی حضرت حمزہ کو مارا تھا احد میں، تو ذرا ان سے پوچھیں، تو پتا کیا کہ حضرت وحشی کہاں رہتے ہیں، لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ رہتے ہیں، وہ گئے وہاں پر، تو عبید اللہ نے اپنے پورے بدن کو ڈھانپ رکھا تھا، صرف آنکھیں نظر آتی تھی اور نیچے کے پاؤں نظر آتے تھے، بس پورا بدن ڈھپا ہوا تھا، گئے اور سلام کیا وحشی کو، اور عبید اللہ نے پوچھا کہ آپ مجھے جانتے ہو، میں کون ہوں، تو وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر سے نیچے دیکھا، اور نیچے قدم جو ہیں جو بالکل نیچے والے، اس کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ میں جب مکے میں غلام تھا تو عدی ابن نوفل کے وہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا، تو عدی ابن نوفل نے مجھ کو یوں کہا تھا کہ جاؤ ایک دایا تلاش کر کے لاؤ دودھ پلانے والی، تو میں ایک دودھ پلانے والی کو لے کر آیا، وہ اونٹنی پر آئی سوار ہو کر، وہ اونٹنی پر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے بچہ مانگا، تو عدی ابن نوفل نے اپنا وہ چھوٹا سا بچہ جو پیدا ہوا تھا وہ دایا کو دینا تھا، وہ مجھے دیا کہ دے دو اس کو. میں نے اس بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اس دایا کو میں نے دے دیا. اس وقت جو میں نے قدم دیکھے تھے اس بچے کے وہ یہ قدم ہے تیرے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. آپ انداز لگائیں کہ اتنے چھوٹے قدم دیکھے تھے آج اتنے بڑے ہو چکے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ قدم ہے. یہ حافظہ اللہ نے ان کو دیا تھا. فوراً عبید اللہ نے منہ کھول دیا اور کہا بالکل آپ نے صحیح کہا میں وہی ہوں. تو حق تعالیٰ جل شانہ نے عربوں کو حافظہ بھی ایسا دیا تھا. اور صرف فصاحت و بلاغت بڑی زبردست آپ کو دی تھی, یعنی زبان کی فصاحت, بولنے کا لہجہ عرب کے اندر جو ہوتا ہے وہ عربوں کو بڑا زبردست دیا تھا, باوجود ہی کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن اتنی فصیح زبان بولتے تھے کہ دنیا کی کوئی زبان والا ان کی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترنے والی ہے, جو قرآن اترنے والا ہے, وہ اتنا ہی فصیح و بلیغ آنے والا ہے, اس لیے ان کے لیے بھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. اور اس سے بڑھ کر پانچویں صفت, یہ چار صفت, ایک پانچویں صفت عربوں کے اندر تھی وفاداری کی. وہ مشرک تھے, وہ سب کچھ تھے لیکن وفادار تھے, بڑے وفادار. ان کی وفاداری کا حال یہ تھا کہ حضرت جب مکے سے مدینے ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو اس ہجرت کے موقع پر آپ کو اس راستے سے جانا ہے جو راستہ کسی کو معلوم نہ ہو, اس لیے کہ عام راستے سے جائیں گے تو دشمن پیچھے پڑیں گے. آپ کو ایسے راستے سے جانا ہے جس راستے کا کسی کو علم نہ ہو, لیکن اس کے لیے کسی واقف آدمی کی ضرورت ہے جو ان راستوں کو جانتا ہو. تو صدیق اکبر کو کہا کہ تلاش کرو کوئی ایسا آدمی ہو کہ جو ایسے راستے کو جانتا ہو کہ جو کسی کو معلوم نہیں. تو صدیق اکبر نے معلوم کیا کہ ایک آدمی ہے اور وہ بڑا جو ہے واقف ہے راستوں سے, اور وہ ایسے راستے سے ہم کو لے جائے گا جس راستے پر عام طور پر لوگ جاتے نہیں. فرمایا اچھا, اس کے ساتھ معاملہ کر لو اجارے کا, یعنی وہ بطور راستہ بتانے کے ہم اس کو کرایہ دیں گے, پیسے دیں گے اور وہ ہمیں لے کر چلے گا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دو اتنیاں اپنی تھی سفر کی, وہ دونوں اتنیاں ابو بکر سے کہا کہ اس کے حوالے کر دو, اس مشرک کے حوالے کر دو. حالانکہ وہ مشرک تھا, وہ راستہ بتانے کے لیے اب چلنے والا ہے, تو کہا یہ دونوں اتنی اس کو دے دو. اور اس سے یہ طے کر لیا کہ ہم تین دن غارِ ثور میں چھپنے والے ہیں اور تم تیسرے دن رات کے اندھیرے میں اتنیوں کو لے کر کے آ جانا اور پھر ہم کو لے کر چلنا. بات ساری طے ہو گئی. حضرت غارِ ثور میں جا کر چھپ گئے, ساتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اہل مکہ کی تلاش جاری ہے, جو بہت مشہور واقعہ ہے. ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو محمد کے سر کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا ہم اس کو سونپ دیں گے. تو سارے لوگ سونپ کی لالچ میں نکلے ہیں تلاش کرنے کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تیسرے دن وہ مشرک جس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے وہ آیا رات میں اتنیوں کو لے کر, آپ کو سوار کیا, ابو بکر کو سوار کیا, ابو بکر کے خادم تھے حضرت فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سوار کیا, اور چوتھا یہ ایک اونٹنی پر دو ایک اونٹنی پر دو, اور یہ چلے دو اونٹنیوں کو لے کر. یہ مشرک ہے, اس کو سو اونٹ کا اعلان کان میں آ چکا تھا, اس کو معلوم تھا کہ محمد کو اگر میں پکڑ کے لے جاؤں گا تو مجھے سو اونٹ ملیں گے, لیکن اس نے سو اونٹوں کی پرواہ نہیں کی, بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلا مدینے کی طرف, یہاں تک کہ آپ کو صحیح سلامت مدینے پہنچا دیا. معلوم ہوتا ہے کہ اہل مکہ مشرک ضرور تھے لیکن وفادار تھے. آج ہم مسلمان ہو کر وفادار نہیں, اسلام کے باوجود ایمان کے باوجود ہم میں وفاداری نہیں. ہم قوریوں میں ایمان کا سودا کرنے والے, ہم ٹھیکروں میں ایمان کا سودا کرنے والے. اہل مکہ مشرک تھے اپنی جگہ لیکن وفادار تھے, اور اللہ کے نبی کو وفاداروں کی ضرورت تھی. نبی علیہ السلام کو وفاداروں کی ضرورت تھی. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اس زمانے میں ہوتے تو اچھا ہوتا. ارے اچھا ہوا نہیں تھے, ورنہ کہیں عبداللہ ابن ابی والی فہرست میں ہم نہ ہوتے, منافقوں کی فہرست میں نہ ہوتے. غنیمت جان. تو وہ کیسے ہی تھے لیکن وفادار تھے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وفاداروں کی ضرورت ہے. یہ وہ صفات ہے جو عربوں میں تھے, اور ان صفات کی بنیاد پر اللہ نے انتخاب فرمایا عربوں کو. تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں انشاءاللہ اگلی منگل کو اس سلسلے میں کچھ باتیں, اگلی جو باتیں ہیں وہ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اور آپ کی زندگی کے ذریعے سے سبق لینے کی اور اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا تخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ گناہ کو معاف فرما, اللہ قصوروں سے درگزر فرما, سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ اقراری مجرم ہیں, آپ ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ ہمارے ساتھ خیر کا فیصلہ فرمائیے. اللہ شرور سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. ہمارے اے اللہ ہمارے تقدیر میں اگر شر لکھا ہو تو اس کو خیر سے مبدل فرما دیجیے. اللہ خیر سے مبدل فرما. اللہ ہم کمزور ہیں, اب ہمارا امتحان نہ لیجیے. اللہ ہمارا امتحان نہ لیجیے. اگر امتحان تو نے لے لیا تو ہم ناکام ہو جائیں گے. اللہ ہم میں نہ ہمارا دل اتنا طاقتور ہے, نہ دماغ طاقتور ہے, نہ جسم طاقتور ہے. اللہ ہم تو بہت جلدی پھسل جانے والے ہیں, ہم بہہ جانے والے ہیں, ہم عیاشیوں میں چلے جانے والے ہیں. اللہ آپ ہمارا امتحان نہ لیجیے. اللہ آپ ہمارا امتحان نہ لیجیے. اللہ اللہ اللہ ہم وہ صبر بھی نہیں کر سکتے ہیں جو تیرے صحابہ نے کیا تھا, جو اکابر بزرگوں نے کیا تھا. اللہ آپ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجیے. شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما, شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما, شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو ہمارے اکابر بقید حیات ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما, ان کے سائے قوم پر تاجر قائم فرما. اللہ جو تیرے پیارے ہو چکے ان کی بال بال مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کی اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما, ان کی درجات کو بلند فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے. اللہ اگر بقید حیات ہیں تو ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما. اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرما. اللہ اس پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, سب کے حاجات پورے فرما. اللہ بے روزی روزگار کو روزی عطا فرما, کاروبار میں برکتیں رحمتیں عطا فرما, بیماروں کو شفا دائمہ عطا فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.